كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فرون درس کی مجددی سورہ بقرہ خلاصے ابحاث بیان کی صدا پر تلور حصے وی شلکیجی او بیا ہر حساب یا تلور بابو یا تلور پسلو ته تقسیمیش نو تلور پسلور کی دشپارس دا شپارس باب رازی او اول حصہ چی دا لدغا تسرق لسرس خ شروع کیجی بیاتر شپوج نیوی آیت کل من کان عدو علی جبریل تر دا از آیت پوری خبرت دا اول حصہ دغا اول حصہ پر دغا زائی باندی ختمی جی کل من کان عدو علی جبریل پا انہو نزل علی قلبی کتر دغا آیت پوری برازی دا یو حساد او په دغه حصه کې بیا څلور فصله یا څلور باب دي. اول فصل یا اول باب له سره څخه شروع ده تر شل آیاته پورې. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم دا یو ستم آیات ده. پر دغه ځای اول باب ختمیږي. دغه آیات کریمه دا بیا د دوم باب شروع ده. په دې اول باب کې پرون ما درته وویل چې څلور خبرې کیږي او دغه څلور خبرې چې په دې ځای کې راغلي دي دا د مقدمې شکل لري، یعنی بحث ته یو آراستګي جوړیږي. اصلي مقصودي بحث خو چې دا هغه بحث د توحید ده، بیا د رسالت ده، بیا د جهاد ده، بیا د انفاق ده. دغه څلور خبرې پکې مقصودي دي. خو مخکې تر دې چې الله جل جلاله د توحید مسله عرض کړي پر انسانیت باندې، دلته یې د مقدمې په شکل یو څو خبرې وړاندې کیږي. اوله خبر دا وړاندې کیږي چې د قرآن کریم معرفت او پیژندل دلته وسي، تر څو پورې چې تا ته د قرآن کریم حقیقت معلوم سي او تا ته د قرآن کریم ماهیت معلوم سي او تا ته د قرآن کریم انداز معلوم سي، نو بیا چې په ورسته کې قرآن کریم کمې فیصلې کوي یا کمې مسلې بیانوي نو هغه به ستا زړه تسلیموي. دغه پیژندلو ته ضرورت شته. له هغه ورسته بیا د انسانیت اقسام دي. پرون موږ وویل درې قسمه انسانان دي: مخلص مؤمنان، ښکاره کافران، مزبزب منافقین. د دغو حالات الله بیانوي. اول وار مخلص مؤمنان بیانوي، د هغو درې عمده صفات بیانوي بیا هغه د دې پر صفاتو چې په دنیا کې کم اثر الله مرتب کړی د هغه بیان یې او بیا چې په آخرت کې بیا د کافرانو صفات بیان یې بیا چې دنیا کې د دې پر کفر کم اثر مرتب د هغه بیان یې بیا چې آخرت کې دی کم څه سره مخامخ کیږي بیا وروسته د منافقینو بحث ده ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین پنځلس قبیح او شنیح خصلت الله د منافقینو په دغو آیاتو کې بیان یې پنځلس ځکه د دوی پیژندل سخت ستا به د بزرګ خیالي باندې دی به د اسلام په خلاف کار کوي نو الله جل جلاله د دوی په شان کې ډېر وضاحت وکړي او بیا یې دوه مثالونه هم د دوی بیان کړو قرآن هم تا وپېژندی انسانان دې هم وپېژندو اوس نو راشه قرآن د انسانانو څه غواړي نو به مقصودي خبرې ته بیا راځو دا به مقدمه وي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا د قرآن کریم تعریف دی نو دې کې اول وار موږ راځو الف لام میم ټکی ته الف لام میم دا له درو ټکیو جوړ دی چې د قاعدې بغدادیې په سر کې راځي الف با تا سا جیم دغه درې ټکي پکښې دي دغه یو داسې کلمه ده چې دلته راله معنا نه لري داسې الفاظ دلته ذکر شو الف لام میم دا په عربي لغت کې یوه معنا نه لري نو دغه د څه دپاره دلته ذکر شو دې کې اهلي تفسیر مختلف توجیهات کړي دي یوه توجیه دا ده چې محققینو مختاره کړي هم دغه توجیه ده جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین چې وګوري په سر کې هغه وایي الف لام میم الله عالم بمراده بذلک دا یې تفسیر کړی الله جل جلاله علم ده په مراد خپل چې د به مراد په دغه الف لام میم سره څه وي یو څه خو به په مراد وي هغه حالات معلومه ده موږ ته نه ده معلوم نه موږ په دې مسله کار لرو ولې خو الله جل جلاله چې قرآن کریم نازل کړی ده منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات و دی قرآن که بیا داسې پوشیده الفاظ ته چې لا یعلم تعبیله الا الله لعلما سوا بل څوک پر معنا نه یې خبر سوره آل عمران که بدا بیا آیات راځي نو اهلی تحقیق دغه ټکي هم له دغې قبیلې د متشابهاتو کړي دي چې دا الله جل جلاله راوړي خو دي مگر په مقصد یې موږ نه پوهیږو چې دا به څه شی لا یعلم تعویله الا الله په ترجمه یې له الله جل جلاله ما سوا بل څوک نه ده خبر اشنو زموږ برخه په دې کې څه شی ده والراسخون فی العلم یقولون آمنا به هغه خلق چې د علم ملکه یې مضبوطه وي هغه وایي چې زما پر دغه ټکي ایمان ده چې الله نازل کړی د نور کار نه ما مخکې درته وویل په هغه نورو تیرو درسو کې چې شریعت چې ده عقلي محض نه ده چې ټولې خبرې به ته پر خپل عقل جوړوې عقلي صرف او عشق محض هم نه ده جذباتو دین هم نه ده د احساساتو دین هم نه ده او صرف د عقل دین هم نه ده چې تر څو پورې شریعت ستا عقل ته قناعت ورکوي نو خو عقل مطمئن سي چې پر کوم ځای د شریعت په مسائلو کې عقل را شاته سی ودرېدی هلته به تفویض به الله ته کوي خبره به الله ته سپاري زورونه به نو نور نه وایې الله جل جلاله دغه یو امتحان ده پر علماو باندې په دغه یې عزم وي الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه داسې آیات سوره آل عمران په سر کې راځي خلاصه د مضمون د آیات دا ده چې الله جل جلاله قرآن کریم نازل کړی ده په دې کې دوه قسمه آیاتونه شته یو قسم داسې آیاتونه دي چې محکم دي محکم معنا دلالت یې پر خپله معنا باندې بیخي ښکاره ده هر سړی په پوهیږي ملا هم په پوهیږي امی هم په پوهیږي ځوان هم په پوهیږي سپین ږیری هم په پوهیږي هر سړی په پوهیږي چې دغه توری دا خبر کوي دا محکمات دي الله جل جلاله ويهن أم الكتاب أصلي ده كتاب مقصد بدقوا آياتوك ذكي خلقه ته هدايات بيان وخر متشابهات نور بيه داسي آياتون استاسي معنى يبوشي داوي نو قرآن دوا قسمه وويشه يو محكمات تي واضح الدلالة برخبنا معنى يو متشابهات سي معنى يبوشي داوي ديكي حكمت شي شايد الله جل جلاله په یو خبره باندې موږ ته خطاب کړی د موږ مخاطب کړی او موږ په مطلب نه پیو. دا خو ظاهره دی د عباس غوندې خوند کوي. نو دا کار ولې سوی ده په قرآن کې؟ قرآن خو معجز کتاب ده. نو الله جل جلاله یې هلته مقصد بیان کړی دی چې دا خو علما دوه قسمه راځي. یو قسم علما راځي راسخین فی العلم چې هغه د دین ذوق پیژندلی د الله جل جلاله د حکمت تقاضاوې پیژندلی دا خپل د بندګۍ مقام یې پیژندلی. دی دلته په هغه ځای کې چې دی ودرېدی هلته دی تسلیمېږي زیاتي، ځکه د مخکې لا دا پیژندلې وه چې زما قدرت و علم و طاقت و پوهه دا ناقصه ده، په هر څه نه پوهېږم، چې په کومو مسلو پوه سوم په هغو پوه سوم، چې نه په پوهېږم نو هغه به تسلیموم چې په دې زه نه پوهېږم. هلته دی تر عقل ور واوړي شرع ته تسلیم شي، عقل ته جواب ورکړي چې نور دا خبره ستا تر سویا لوړه ده. دا واقعي علما دي. یو قسم بیا داسې علما دي هغه وایي چې له اسمانه یو کتاب راولویږي زما ستاته. دا بعضې خلک دغه وسم پېشرون وله وبله چې له اسمانه اوس کتاب راولویږي زما ستاته، نو دا خو له اسمانه رالوېدلی د ده خامخا زده ده. نو بیا دا یو څه کې وایي، یو څه چې کې ووایي هغه د ده زړه کې کجروي ده. دی راولاړېږي یو داسې ترجمه له دغه متشابه څخه کوي چې هغه د امت په ضرر تمامه سي، یا اختلافات ځینې پېښ سي، یا د خلکو په عقایدو کې تزلزل راسي، یا یو بل ټکه واچي. نو ځکه الله وایي دا طلب د فتنې ده. دا بیا د دغو علماو کار ده. الله جل جلاله دغه الف لام میم یا د دې امثال دا یو معیار یو ترازو جوړ کړی ده، په دې باندې سم ملایان او چپ ملایان تلي. څوک په دې ترازو کې سم وخیزي څوک چپ وخیزي، الله جل جلاله هلته بیان کړي دي. دا یو امتحان ده. کتابونه وایي وایي دا یو امتحان ده. څنګه امتحان ده؟ وایي په انسانانو کې دوه قسمه انسانان سته. یو هغه انسانان دي چې هغه ډېر سخت ذهانت لري، ډېر ښه ذهن یې وي، هره مسله چې پر وړاندې کې دی یو سر ترې ایستای سي. یو هغه انسانان دي چې شی یې نه زده کېږي، تر مرګه شپېته اویا کاله پر تېر چې بسم الله الرحمن الرحیم یې وایي، تر پایه نه ښه زده کړه نه، بس یو وخت یې په ښې بدلېږي به نه په یې بدلېږي، چې ورته وایه پر خوله مې نه اوري. اهلي بلادت هلته مخکې موږ تقسیم درته وکړي چې دلته خو درې قسمه، یو هغه چې دا پلاتون واقعه ما درته بیان کړه، هغه ول زه ټول شیان په عقل برابرو، بل بلادت و، بلید خو نو دغه ده چې بس لمونځ په زده کوي زړه دې دغه ځای ته راشي، بل دا حکمت وال دي. حکمت صحیح انداز ده. ومن یؤتى الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. الله جل جلاله چې چاته حکمت ورکوي دا ډیر لوی خیر ده. اوس نو په دغه ترازو باندې الله جل جلاله حکمت والا و هغه بله ډله دا سره تلي. حکمت والا چې ورته ودرېدی چې یاره قرآن کریم چې د عربي نظم لري، په عربي ژبه نازل ده، او د عربیت په مقتضا د الف لام میم دا معنا نه لري. که چیرې یو بله معنا د لغت تر شا د الله جل جلاله په اراده وي نو هغه بیا زما عقل ځینې قاصر ده، زه د غونه یم چې په عربي ځان پوه کړم. نو زه چې د الله څه مراد یې هغه ته به پرېږدم، ځان یې راته کیه کړي. دلته عقل د شریعت تابع کوي، د الله جل جلاله حکم یې ومانو. الله جل جلاله تی ځان تسلیم کوي، اظهار د خپل بندګۍ یې وکوي چې زما عقل تر یو ځایه کار کوي تر پایه نه کوي. دا دغه څوک ده. بل څوک چې ده هغه وایي نو څنګه ټکی ده ولا چې له اسمانه راولویږي زه خو به ترجمه وکړم. نو دا ترجمه ده، نو دا ده، نو ها ده، نو دا ده، نو ډېرې خبرې وکړي. نو دا خو د اهلي تحقیق مسله ده. اهلي تحقیق دا خبره کې کړې ده چې دا متشابهات دي، په دې کې الهي حکمت ده، علماو امتحان ده. وایي لکه بلید، بلید دا ناپوه، ناپوه چې په زده کړه مکلف کې پر ده ډېر تکلیف وي. سهار چې واولاړ شم حاجت ته لمونځ ووایه، یاري په یوه دیوال ځان ومشي، بیا په بل، بیا وایي بستۍ مې ورکه ده، بیا وایي مخ مې نه ده پرې مینځلی چې دی ځان تیاروي غرمه شي، هلکان بېرته لاګې خوراک. دا د بلید پلمې دي. دغه بل دا تیز زین والا دا چې بیا وا کار به نه پلرې، د په دغه یې سودا چې وا په دې شي به کار نه لري، زدور ته سودای چې دا مې یاري پر لاړه ولا وای څنګه دا باز خلک په دې ټلیفونو په دې شیانو باندې اخته ایستای شي استراجې د بیا سره کړلې بیا دوری کړې بیا دوری کړې دنیا یې کړه اړولي ابل چې بیا په لاس ورک ستدا چالان کاغذ ولک پیړندو پلان لمبر تک یو زلمبر نه ابل ته چې بیا ورک هغه پر لاړې کله سره خلاص کړې کله بمې خونه دې ور کړې لاس نه ورته دریش دا چې تقسیم دای بعض علما خپل نه ورته دریش خامخا ځان په ګډي بعض علما بیا وایي کاکا چې کوس دا نو الله جل جلاله بلیت په دغه ازموي چې دین زده ک پر دې تکلیف خو زده کی دا بل په دغه ازموي چې په دغه تورې به کار نه لري پر دې تکلیف ځان را بند کړی نو دا په امکان کې کامیاب شو او کولیه زه کار په لرم نو دا ناکام شو دا حکمت ته پکې نور نو بیا تاویلونه دي اهلی تاویل علما هم سته مختلف تاویلات یې کړي دي څوک وایي چې الف لام میم د قران کریم له نوما نسخه ده څوک وایي چې الف لام میم د دسرت نوم ده څوک وایي چې الف لام میم رموز دي رموز بیا په عربي کې خو چندان نه مستعملیږي زموږ په پښتو کې هم نه مستعملیږي په دا بازو ژبو کې مستعملیږي انګریزي کې دا طریقه ډېره ده مثلا تلویزیون خلق ټي وي بولي ټي وي هلته ټي وو واورا خستي دي دا رامست مثلا جی پی ایس د دخپلې وژد نومد جی له وی جمله راخصې دي پی له بل راخصې دي ایس له بل راخصې دي دا شي په انګریزي کې ډېر مثالونه دي چې هغه دغه اختصار کوي له یو نومسخه یو ټکی راوهي دا واغته اشاره وي انګریزي کې دا ډېر شته خو په عربیت کې دا قانون نشته الا نادرا نادر راغلی ده په بعضو اشعارو کې یو ټکی ذکر سوی یو کلمې ته اشاره وي پر دغه مسله باندې اهلی تاویل ډیر کړي دي الف معنا علا لام معنا جبرائیل مم معنا محمد یعنی هذا الكتاب نزل الله بواسطه جبرائیل علی محمد صلی الله علیه وسلم ودا سی جمله جوړیه بعضی بیا وایي الف معنا انا لام معنا علا مم معنا عالم يعني أنا الله أعلم ألا وإذا ألا يمزبير دار موزات نورم داسي حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله عنه بعضي تاويلون دي كلماتو كلي دي نورو زايو كي بنورو ترازي دلت خدا خبرت بعضو تاويل كلي دا زما خبل ذهنيات دادا كچيري دا أهل تاويل خبرية مر ميلان وكون وداغ تاويل تطوق خبرو بزر پوريت لدي مقام سرم مناسب ده او لنفس الامر سرم مناسب ده اذا داوي لدي سي علي پرامز ده اول ده علي معنى اول ده اول اكثر سي ده كم رموزات را اخي ده كلمة اول توري را اخي كچير ده سي وماني نو لا معنى لازم من معنى مؤمن نو دلت سمو قدرات ورسر شوال كيجي معنى يدا كيجي أول لازم على المؤمن تعلم هذا الكتاب دا جملة نجوري أول وار لازم پر مؤمن باندي دا دا كتاب دقرد مؤمن باندي سا مسؤوليتنا پا علمي انداز خستا زكا مؤمن خم انسان دا بشر دا دير سا تضرورت لري سيزدائك نور زده کړو ته معاشرتي علوم ته ضرورت لري ساينس ته ضرورت لري جغرافیه پیژندلو ته ضرورت لري نور یو تخنیکی وسایل جوړولو ته ضرورت لري دا هم علوم دي یا هغه جزئی کسبونه لکه خیاطی وو موچګرات وو مسګری وو پلان وو پلان ته هم ضرورت لري ځکه بل ډول ژوند کې لیکن د دې مؤمن مسلمان زندگی داسې د ستر دي ټولو شیانو اول به قران زده کوي تر ټولو شیانو اول چې قران زده کوي دا سره چې بیا نور څه کوي ساينس وایي جغرافیا وایي معاشرتي علوم وایي منطق وایي حکمت وایي ریاضی وایي هر څه چې وایي دې سړی ته نقصان رسیږي نه بلکې دا د علوم چې دا زده کوي دا د ټولنې په ګټه کې تمامیږي ځکه دای ټولنې ته بیا کار کوي ډاکټر سو انجینر سو حقوق پوه سو پلان سو د دوه خبرو خو ضرورت شته مګر قرآن یې زده هلته چې بعضې خبرې سړي ته په مخه ورځي نو سړی پوهېږي چې دا خبره چې ده دا پر پلاني بنیاد شوې ده دا غلطه دا خبره ډېره په زړه پورې ده دا عقلن هم په زړه پورې ده دا تاویل نقلن هم په زړه پورې ده نقلن خو له دې وجې په زړه پورې ده دا تاویل چې پر مومن اول دا لازمه ده چې دا قرآن زده کړي خاص طور دغه خلک چې دا عصري علومو کې مخیي دا خو بې قرآنه تباهي ده هلاکت دوه حدیثونه راځي په مشکات شریف کې یو حدیث راځي نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته راغی اول وار دلته په مدینه منوره کې تر څلرم کال د هجرت پورې یهود اوسېدو په څلرم کال کې یهود ختم شو نو په دغه ابتدایي څلورو کلو کې یهودو مدرسې درلودې په هغه کې به تورات درسو حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې زما کور چې هلته په عوالي کې و هغه داسې د مشرق خواته وتلی یو حساد نو زه به کور ته تلم په لار کې د یهودو مدرسه وه نو زه به هم ورتلم ورسره کښېنستم به دا د دوی درس زما مقصد دا و چې زه خپل اسلامي معلومات حاصل کړم ځکه تورات خو هم د الله کتاب ده نو د دوی بیا داسې خیال سی پر ما چې دا زموږ کیسه لکه چې خوند ورکوي نو به دوی هم ډېر ښه راشه درشه راسره کولی بله ورځ بیا زه ورغلم بیا یې د تورات یو څه ورکې راکړي ما له ځانو سره یوړې ومې که چې ډېر ښه خبرې پکښې وي او تورات د الله کتاب ده نو تورات کې خو ښې ښې خبرې شته وایي نو مې له ځانه سره راواخیستې نبی علیه الصلاة والسلام ته مې راوړي چې دا به هغه ته مښکاره کړي چې راغلم ما نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې د الله پیغمبره ما خو د تورات ورکې راوړي دي عجب حقایق پکښې دي نو زما خو هلته ده ته پام نسته بس ورته شروع شوم د مخه بلې خواته راسړولی زه چې وم به نو ده غوږ راته نیولی ده خو ما خپل کار شروع کړی ده د صدیق اکبر رضی الله عنه ور پام شو ما ته تنبیه راکړه چې د الله بنده د نبی علیه الصلاة والسلام پر طبیعت ډېر بوج راغلی نو ما چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وکاتو د هغه مخ بلې خواته و په چره باندې زه پوه شوم نو وایي زه پر راګونډه شوم مال رغدیتو بالله ربا او بالاسلام دینا وبمحمد رسولا زه اوس هم په دغه دین راضي یم وایي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ورته وویل چې ته ګوره دا تورات پر موسی علیه السلام نازل ده دا منسوخ کتاب ده زما دې د الله په ذات قسم یي چې نن موسی علیه السلام ژوندی وای دا تورات به پرې ایښی وای په دغه قرآن به عمل کولی ځکه هغه منسوخ ده نو تا هغه څه کوي چې کښته پورته یې کوي وایي ما ورته وویل بس دا غلطي ده دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث ده مشکات شریف کې راځي بخاری شریف کې راځي دویم حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام د مشکات شریف د کتاب العلم اول حدیث ده نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته وایي وای بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج وای لما سخه بل چاته رسوي قسم یو آیات او د بني اسرائيل سخه واقعات اروي د دې تورات مطالعه کوي د دې علماء سره کښېني په دې کې ستنګې نست اوس ګوره دا دوه حدیثونه سره معاري شو هلته عمر رضی الله عنه ته ورکې ور رد کړي چې دا به بله ورځ نه راوړي هلته بیا عامه اجازه وکړه ټولو صحابه وو ته چې تاسې کولای شئ چې تاسې د بني اسرائیلو له علماو معلومات حاصل کړئ د دې کتابونه وګورئ په دې کې هېڅ معنی نست دا ګوره دا دوې خبرې سره ضد شوې شارحین تعویل دا کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې عمر رضی الله عنه منع کوي ابتدایي حالت و د خلکو ملکه نه و ګرځېدلی رسوخ یې په اذهانو کې نه و پیدا کړی کېدلی شی چې تورات په ګټ سوی وای دلته تزلزل راغلی وای د خلکو په ذهنو کې نو نبی علیه الصلاة والسلام پر دوه علمو خلک بند کړو چې کله د دې عقیده راسخه شوه د قرآن په ذوق پوس و نو بیا د علم د پراخېدلو دپاره نبی علیه السلام اجازه ورکړه چې اوس یې له هر چا کتابونه مطالعه کوي هغه مطالعه کوي نو حالت دغسې ده که یو سړی د قرآن په ذوق پوهېږي د پیغمبر د احادیثو په ذوق پوهېږي هغه چې بیا د ساینس کتابونه ګوري تاوان نه ورسوي چې معاشرتي علوم ګوري تاوان نه ورسوي چې د بل چا د غلطو ډلو کتابونه ګوري هم تاوان نه ورسوي دی پوهېږي چې دا ټکی غلط ده دا غلطي پر دغه بنیاد او له ما سره د دې رد شته دغه یې رد هېڅ تاوان نه ورسوي زه په خپله طرز تحدیث نعمت ما چې دار چې کتاب په لاس راچ ګورم تر اوسه یې تاثیر نه ده پوره کړی علامې دلې دي وروستم بیا وساتم په خپل ساتنه ګورم یې دار چې کتاب ګورم چې دا څه وایي دا څه وایي هغه څه وایي دا څه وایي لیکن هغه خلک چې د قرآن په ذوق پوه نه وي بیا نو سبقان وایي هغه په دوه لاینه کې دي یو دا زموږ په د طالبونو او د ملایي په لاین کې مو موږ کوم پخوا خو نه دا دلته یو څه وخت مخکې دا د تفسیر و د حدیث علم یواری پر باری صغیر څخه یو مختول سوی د حدیث علم د تفسیر علم د دې ذوق له باری صغیر څخه یو مخ ختم سوی افغانستان متحده هندوستان تر بنګاله پورې دې کې دا ذوق نه و یو وخت کنه دغه خو زموږ اسلاف ډیر شش علما دي علامه ابن حبان چې دا صحیح حدیثو کې لري دا د کلابست دا د هلمند کلابست ابو داود د سیستان د سیستان په افغانستان کې داخلي و ځای دی ابن قتیبه د بغلان ده دا چې زبردست علما تیر شوي دي خو لیکن یو وخت داسې یو خاموشه راغلی ده یو پترت یو وقفه راغلی ده هر څه له ما بینه تللي دي موږ په خپله دا زموږ په وخت کې صدراسې بې وویله بالا بې لنګوټه وتړله چا به شر چغمینی وویله لنګوټه بې وتړله حدیث هم له سر یې په پیدو لانه نه د استاذانو زده ونه زموږ زده وسات قرآن شریف خو بیخي لري و باری صغیر ته چې دغه علم راغی دا شاه ولی الله رحمت الله علیه اول وار راوړی د هندوستان دوه کاله یې په مدینه منوره کې تیر کړ ابو طاهر المدني الکردي دا یې استاذ ده له هغه سه یې دوره یې حدیث هم وکړی له هغه سه یې قرآن هم ووایو دوه کاله یې هلته تیر کړ بیا راغی په هندوستان کې د دورې یې حدیث او د ترجمه یې قرآن د تفسیر قرآن اساس کړی بیا د شاه ولی الله صاحب څلور زامن دي ډیر زبردست کردار ادا کړی د په دې مسله کې شاه عبدالعزیز صاحب ده شاه عبدالقادر صاحب ده شاه رفیع الدین صاحب ده شاه عبدالغنی صاحب ده دا څلور سره ده شاه صاحب زامن دي او زبردست علما دي ښه تصنیفات هم لري نو بس دغه لمن پسې را پراخه شوه په هندوستان او په پاکستان کې خو یې ډیر زر حلول وکړی دا قانون د دوره حدیث او د تفسیر قرآن افغانستان ته څه په ځان راغله دلته وسله داسې سل په سل کې پر مخ دا کار نه ده تللی خو دغه انقلاب چې راغی الله جل جلاله داسې حکیم ذات زملاومه دا انقلاب راغی درې کاله ما درس کړی د تر دا انقلاب له مخه دا انقلاب چې راغی دا د دهریه و انقلاب و نو زه به ډېر اریان وم چې یا الله دا خو د مسلمانانو ملک ده دي کې خو درس و تدریس روان ده دا خو دونه بې دینه خلک پر مسلط شو بیا چې دا انقلاب یو څه سره وښتی بیا زه ولاړم وګرځېدم را وګرځېدم سر مې خلاص شی چې دي کې د الله حکمت نو بیا موږ هم بس له هغه دغه څخه زموږ د افغانستان هم ډېرو علماو الحمدلله برخه پیدا کړه د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه له پویو ذاتو څخه دلته زموږ خپل درس و تدریس مربول مرزا قطبیه وای پلانای چی وای مرزا قطبیه وای پلانای قطبی وای پلانای ملا جلال وای پلانای لوی مرزا وای دا داسې کتابونو په مرزا قطبیه کې ټول مسله پر علم باندې ټول بحث پر علم ختمی نو هغه دل چډیر دلائل دی ویل چې د الله جل جلاله علم حضوری ده او د الله علم چې دا بلکې علم حضوری عین ویل عالم سره العالم سره اتحاد لري عینیت لري دا عینی د فلسفه یونان دغه ده عقیدت د یونان علما علم ویشي و حصولی و حضوری ته د الله جل جلاله علم حضوری بولی او له الله سره عین بولی هغه وی عین العالم سره دا مسله کوپر دي غلط ځکه زموږ د عقاید په کتابو کې وایي چې د الله علم چې د لا حضوریا ولا حصولیا لا بدهیا ولا نظریا د الله علم ته کیفیت ثابتې دل حرام ده ناروا چې زم لاس وم دا مرزا قطبیه مې درسولم ما دې خدای قسم وکړ په دا مسله زه پوهېدم چې دا خو اوسمونږ غلطه په خپله م هم غلطه زده کړې ده بلکې هم غلطه ورته کوم نه پوهېږو په دا نو دا ګوره موږ تر قرآن ځان ور مخته کوي موږ کوم تباهي رالي ډېرې رالي دا څلوېښت کاله وخت تېر شی هغه څه چې په هغه وخت کې سوي دي هغه له مابینه اوسم نه دي الله حکیم ذات دا څلوېښت کاله چې دا ملک سره شربل کېږي دا خو څه نه ده چې اوس دغه وخت کیسې زه درته وکړم دا خو دوراني درس د قرآن مخته پروت ده نوبت خبر ده هلا پرموج احسان وكي چې دا انقلاب را قصدي پدی وجرو کې پدی درسو کې پدغه حالت کې ته شي زینیت جوړ سوی و چې هیڅ هم نه و بیخي د دې قران کریم یو آیات چې بچیرې په نحو کې راغی یو مثال یو ترکیب به په ثابتاو هلته موږ ته استادانو ترجمانه کول ول دا قران د سړی ترپیش دغه سي دغه پلت حالت و سید از موږ استادان درلودو هغه به پوه و لیکن عام حالت داسې و که هغه حال دوام کړی وای دغه د افغانستان د علمي بخش دینی دا بل سخت مشکل سره مخامخ سوی وای خو الله جل جلاله احسان وکی دنیا سره ګډوډه سوه موږ هم دنیا ولیده درس و تدریس هم ولیدی د احادیثو ذوق الله را نصیب کوي د ترجمې کېږي دلته اوس دورې کېږي د افغانستان په داخل کې دورې کېږي شش شیخان سته د قرآن کریم مفسرین سته یو قسم لږ غوندې رڼا جوړه سوه پر لا اوس هم نه ده دا حال خو یې په موږ کې راوستی دغه معاصر علوم والا دا خو که دوی خفه کېږي که نه خفه کېږي سل په سل کې تباه دي افغانستان کې خو دیموکراسي ده د بیان ازادي خو سته چې سړی حقایق وایي دغه څه تباهي چې دې ملک ته راځي دا دغه معاصر علوم راوړه او دا دی نه ده چې دا علوم خراب علوم نه دي خراب علومو ته د انسان ضرورت شته بې دغو علومو په دې نن یویشتمه پېړۍ کې ګزاره نه کېږي خو لیکن طریقه یې غواړي طرز غواړي چې اول وار قرآن زده کړي په قرآن ځان پوه کړي بیا دې ورشي ساینس دې ووایي ډاکټر دې جوړ شي انجینر دی جوړ سی پیلوټ دی جوړ سی یو پوځي افسر دی جوړ سی بیا هیڅ خبره نه ده بیا به د ټولنې دپاره کار وکړي اوس ګوره څه غمونه چې یې ټولنې ته راوړي دي دغو خلکو راوړي که د دغو قرآن زده وای دا په قرآن پوه وای له دې سره د قرآن په ذوق پوه یو عالم وای نن به دا ملک ایټمبم درلودی نن به موږ د دواو کارخانې خپلې درلودې نن به موږ درخت کارخانې خپلې درلودې ټانګام به م دلې جوړول تیارې به م دلې جوړولې بیا هم دا پردي مرته خواره څه کول او دا کېدو ځکه هغه وخت ما په یاد کېږي زه د انقلاب په اول کې پاکستان ته ولاړم پاکستان تر موږ ډېر شات و بیخي زه چې ورلم لکه کنډواله دی راته ښکاره سی سړی تا څنګه ملک ته موږ ډېر پر مخ وو لیکن موږ ته دغو تعلیم یافته طبقې دغه خیر راوړ چې څوک روس ته تللي وو هغه د روس نظریه راوړ چې څوک هندوستان ته تللي وو هغو د هندوستان نظریه راوړ چې څوک امریکې ته تللي وو هغو د امریکې نظریه راوړ چې څوک لندن ته تللي وو هغو د لندن نظریه راوړ چې څوک جرمني ته تللي وو هغو د جرمني دلته نظریه سره ټکر شوې چې څوک چین ته تللي وو دلته بوی پلانای پلانای د هغه د چین طرفدار دي پلانای پلانای دلته ډېرې ډلې بیا ستا په ملک کې د بل چا دپاره کار کوي یې ستا د ملک مصارف تا پر کړي کار د بل چا دپاره کوي د دې حق سواجه دا وه چې له دغو خلکو سره قرآن نه وو دا اوس که په دې باندې خلک خفه کېږي موږ هم د دې ملک یو موږ هم زړه پر دا ملک درزیدلی ده موږ هم ډېرې ناخوالې لیدلې دي په دې خلک خفه کېږي نه یوه ورځ دلته مال په دې ملک کې ډاکتران نشته دوی بیا ویلي وو چې دا ګوره دا د ملک دښمن ده وایي ډاکتران نشته په دې ملک کې اوس ډاکتر شته خلک هندوستان ته نه ځي خلک کراچي ته نه ځي دلته چیرې ده ډاکتر کی پټاټه پناس کی سره غټه سوی ودايه ذاتی چيري وای پندلکست ا د ډاکټري بخش نو کوس وو کامیاب بم هغای دا وجه چی شید وجه دا د سی قران ته شات دلته داسی الکان سی په هنتون ته کامیاب سوی دی په دغه مسجد کې ما سبقان ورتول شو د ولادت بنز د کې داخل به پرې شو ځکه دغه بیا قابلیت هم ختمی دغه علم چې قران زده شي قران زده کی داغه استعداد و قابلیت بیا زیاتیږي هغه به خامخا اول نمبر راځي او دا چې هغه خپل بلاوی زده کړي دلته چې شروع سوالات ته راځي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په الحاوی للفتاوا کې ویل دي چې دغه علوم د انسان هغه دینی قابلیت ختموي بیا دین زده کیږي نو دا خو هغه پخوانی وازه وه چې موږ مختصر حالات ترته بیان کړو نن وازه ستاسي تر څار لاندې دغه بیا ستاسي تبصری دي چې کمی کوي هغه کوي نقصان د دغه ځای د که په دغه درو ټکي موږ عمل وکړي الف لام میم او دا یوازې زما وظیفه نه ده دا خو دغه سړي وظیفه ده چې دا ملک اداره کوي، دا د هغه سړي وظیفه ده چې وزارت اداره کوي، دا د هغه سړي وظیفه ده چې پوج اداره کوي، چې په پوج کې دي اسلامي روحیه نه وي، په وزیر اعظم کې دي اسلامي روحیه نه وي، په وزیر کې دي اسلامي روحیه نه وي، نو بیا دا ملک پر کومه خوا ځي؟ او ته د اسلام تاریخ وګوره، اووه سوه کاله چې قرآن اساسي قانون و حکومت مسلمانانو کړی ده، ته ورشان یې وګوره چې څونه پیشرفته وسله به وه، هغه به له مسلمانانو سره و، اول ایجاد به مسلمانانو کو، چې څونه اداري نظام نن په دنیا کې چلیږي د دې ایجاد مسلمانانو کړی ده، کنه تاریخ وګوره، او نن په کوم انداز شاور وګرځېده، هېڅ هم نشته. چې اوس په دا زموږ په دې غټو غټو خلکو چې ودرېدي صاحب ته درله مخې سره لمونځ راکړه، لمونځ چاته نه شي ورکولی. او د سیدې کې اکبر خلافت پر دغه بنیاد باندې صحابه ومانو چې دی نبی علیه السلام د مسجد امام کوي. مهم شی په زندګي کې لمونځ ده، چې د لمانځه امام دی، د ټولې چارې به درته سپارلی کېږي. نو دا یا په زړه پورې تعویل ده چې اول لازم على المؤمن تعلم هذا الكتاب، چې داسې زده کړي چې خپله اسلامي عقیده زده کړي، خپل اسلامي خیخت سیر زده کړي، د انسانیت تاریخ وګوري، د خپل اسلام تاریخ ور معلومي. اوس خو ده ته تر ټوله دنیا اسلام ناکام ښکارېږي، ځکه خو یې کم په مسلمانانو کې نشته، په کافرانو کې شته، د تیارو کارخانې زموږ نشته، د دوی شته، ټانګان زموږ نشته، د دوی شته، توپکان زموږ نشته، د دوی شته. نو دای وایي ولا کامیابي په هغه خوا کې ده، دا لا بنده دا ناکامي خو تا راوړه. ته خو یار اسلام وګوره، د اسلام تاریخ وګوره، اسلام پر ټوله دنیا باندې حکومت کړی ده، پر ټوله دنیا باندې، په مستقیم یا په غیر مستقیم شکل د اسلام سلطه پر ټوله دنیا باندې راغلی ده. هلته چې مسلمانان مسلمانان، دا هارون رشید په عباسیو کې و باچا تیر سوی ده، جلال الدین سیوطي صاحب په تاریخ الخلفا کې د ده دا علمي واقعات نقل کړي دي. دا ګوره سخته زبردسته علم ده. ولدې او ښځه ورته راله، ورته ویې ویل چې زما پلار مړ سی، یو سلو څلېرویشت درهما یې پاته سو، ماته یې وروکې راکړه. ده په ډېر سرعت دا مسله ور جوړه کړه چې دونه یې پلاني کریبان پاته سوي دي، دونه یې کېږي، دونه پلاني دی، ولنو کېږي دی. وه هارون رشید داسې زبردست علماو، په قرآن پوو، په حدیثو پوو، مشورې بې له علماو سره وې، مشورې بې له اهل دین سره وې. الله جل جلاله دې زموږ توجه بیرته پر قرآن راواړي. که موږ هر وخت قرآن ته مخ راواړاوو، بیا به بیرته هغه څه وي چې تیر شوي دي. امام مالک رحمت الله علیه وایي اسلام په هغه طرز کامیابه کېږي چې په اول کې کامیابه سوی دی. په اول کې کامیابي قرآن ورته راوړي، چې هر څوک چنګونه راوړي، تیاری راوړي، هغه د بل په لاس کې بلې مستقبلي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام راډیو.